Cenę. A propos deptania wartości. Pan Niesiołowski stwierdził, że wybory w sobotę są wymierzone przeciwko katolikom. Tego nie rozumiem. Chodzi o to, że dawniej społeczeństwo z kościoła szło od razu do urn i nawet niepisata dewotka przez drogę nie zapomniała, na kogo głosować. No rzeczywiście, do soboty można zapomnieć, ale to nie grzech. Ale może się zdarzyć, że ksiądz kazał na Niesiołowskiego. Tak? Już rozumiem, a dewotka pomyłkowo postawi krzyżyk Kwaśniewskiemu. Oto. A wracając do religii. Jeden biskup wypowiadał się, że on nie rozumie problemu, bo nawet za komunizmu nauczał w szkołach. Pół wieku temu. No i co z tego? Nic, parę wieku temu palili na stosie, ale to chyba nie jest argument. Panie doktorze, dlaczego pan dzisiaj taki elegancki w garniturze? Prawdę mówiąc, to biegnę na mszę. Pan, stary komuch i ubek. Ciszej. Proboszcz sprawdza obecność. Nie rozumiem. Dwie absencje i obcinają emeryturę. Chwileczkę, zaczekaj pan, a mogę w dresie? Znów rusza nasza ekstra klasa. Jesiennej tury czas i wiele dzuzyń się rozhasa. Mimo apatii mas sypią się karne, faule brzydkie. Za chwila out lub róg. Jest taki nastrój nad boiskiem, że nawet swój to wróg. To wróg? To wróg! To wróg! Graj, graj obywatelu na Ligę Polską. Graj kibiców wprawdzie nie za wielu, lecz dość na mały kraj. Zwłaszcza, że to dla twego dobra te wszystkie kanty grze. Bo chociaż bramkę jest okrągła, to piłek więcej jest niż dwie. Transfery mnożą się niezwykłe. Przetargów istny młyn. Niedługo będzie w pojedynkę walczył co drugi team. Do gry się włączył sam arbiter, na piłkę robiąc wślizg. Wszelkie fair playe to przeżytek. Najlepiej kopać pysk. Najlepiej kopać pysk. Patrz, patrz obywatelu na Ligę Polską. Znów to nie są czasy PRL-u, lecz turniej twoich snów. Chociaż nastrój wręcz minorowy, nadzieja w sercu trwa, że jakiś zespół młodzieżowy pokaże, jak się gra. Marta Blask. Klan Szwendałów. Docinek 109. Odcinek, no. Niech pan nie docina. Szanowni koledzy, musimy się kategorycznie poszerzyć. Powiedziała wilgotna na zebraniu koalicjantów energetycznych. A ja właśnie postanowiłem schudnąć. Zmartwił się Olek Hel. Bo już nawet brat Gąsiorek jest ode mnie chudszy i lżejszy. Nie o to chodzi, drogi Helu. Przerwał mu Wacek Muroń. Nie mówimy tu o naszych tuszach, tylko o sposobie poszerzania bazy. Właśnie, bazy naszego zarządu. Czy mamy stuprocentową pewność, że Archanioł Gabriel Jankowski odleciał z naszego składu na zawsze? Zapytał profesor Hajtuczek, głaszcząc przez pomyłkę brodę siedzącego obok Jana Sebastiana Czarnieckiego. Pewności nigdy nie ma, jak to z chłopami. Jak co z chłopami? Obruszył się Waldi Kargul, który zajrzał sondażowo. Prawdziwi chłopi jesteśmy my! My od Piasta! Tak, od Hieno Piasta. Ucieszył się Mieszałek Chrzanowicz. Mówiłem o kołodzieju, no więc tylko my dziedzicymy spuścizny Piasta, Witosa i Głowackiego. Tylko my są autentyczne chłopy. No, nie powiedziałbym. Nie ulega wątpliwości, że Janusz Głowacki to prawdziwy chłop. Widziałem w Nowym Jorku jego Antygonę. Też w Nowym Jorku zresztą. Ależ, panie profesorze, to nie chodzi o tego Głowackiego. A o którego? Może tego od Ślimaków. Jak on się nazywa? Prus. Mówiłem o Bartoszu Głowackim, durny intelektualisty. Tego, co armatę nakrył własną tecką. Capką. Nie udzielałam panu głosu, panie Waldeczku. I proszę nie zapominać póki co, że ja jestem prezesem. ale chce się pani o mnie posedzić, a ja nie wiem, czy to dla nas dobre, o. Ośmielę się zauważyć, że nie jesteście jedyną alternatywą. Wiecie, kto stoi za drzwiami, a ściślej mówiąc, czuwa pod schodami? Kto czuwa? Aleksy! Ławnik Aleksy, oświęci pańscy. W istocie, panie Mieszałku, od czasu jak w drodze z Białej Podlaskiej do Damaszku objawił mi się we śnie okrągły stół, jestem zagorzałym zwolennikiem dialogu i pojednania, za co cięgi i pomyje spływają na mnie ze wszystkich stron. Z Aleksem, nawet świętym, nie stworzymy koalicji po moim trupie. Ale z drogi Helu, dla dobra sprawy. Mitygował libertyn Ronald Duck. Trzeba być elastycznym. Wobec postkomuchów jestem twardy jak skała. Zabieram swoje zabawki. Chwileczkę, spokojnie. To ja wracam pod schody i czekam na swój czas. I widzi pan, co pan narobił, panie Oleczu? Ja? Nic dotąd nie mówiłem, ale pochwalam kategoryczność młodzieńca. Są granice kompromisu. Mogę ewentualnie siąść przy jednym stole z panem Hajduczkiem. Stokrotne dzięki. Nawet z kolegą Kargulem, ze względu na jego młodość. Ale Aleksy Cimoszko czy Kwaskiewicz to nie jest dobre towarzystwo dla prawdziwego katolika. Chwileczkę, to z kim mamy się przyjaźnić? Pan Kargul się waha, świętego Aleksego nie wpuszczacie. A bracia Gąsiorkowie mają zbieżny do naszego pogląd na rynek. Tyle, że na naszym rynku stanęłaby giełda, a na ich stos ze śmendałą. Oczywiście, powiedziałby w tym momencie mecenas Ojszewski, gdyby przypadkiem brał udział w zebraniu. Chyba nie wierzycie, że do naszych drzwi zapuka któregoś dnia ajent Poczulski. Czemu nie? Wszyscy jedziemy na jednej teczce. A słowo stało się ciałem. Zajęte! Zawołał Waldi Kargul, który przeliczywszy na palcach nóg i rąk ilość potencjalnych stanowisk do obsadzenia, zaczął oswajać się z myślą poszerzenia bazy wilgotnej. Wyjrzyjcie, kogo tam licho niesie, Adam i Ewo. Adam i Ewa Boruta, najbliższy współpracownik pani prezes, podniósł się niechętnie. Przez wizję widać, że jakiś starszy element z dzieckiem, tak jakby święty Józef o matkę. Ja bym wpuścił, albowiem powiada pismo. Przyszedłem najszybciej, jak mogłem. Powiedział dyrektor małopolski. A ta panienka to kto? Aurora. Aurora Szwendałówna, pewnie na prześpiegi. Ach, pokazywałam panu Władziowi drogę na skróty. A poza tym proszę nie utożsamiać mnie z polityką mojego ojca. Podobnie jak Monisia Kieruzelska, jestem dziewczynką niezależną. Dobra mała, to dziabnij sobie z termosa. Dziękuję. Spóźnił się pan, panie Władysławie. No i tak poruszałem się szybciej od dźwięku, bo na pewno nie słyszeliście jeszcze... O czym? O nowym ruchu na rzecz Swendały. No, o tym akurat mówi się od paru tygodni. Wielka partia dyspozytorska, do której sam pan Czesław nie chce przystąpić, ale pewnie będzie musiał. Ale nie słyszeliście państwo o... najnowszej sensacji. Przychodzę więc do dyspozytorni Swendała. Proponuję, żebym usiadł i dokończył śniadanie po wachmistrzowskim, który gdzieś poleciał. Można trochę wolniej, bo nie nadążam z notowaniem. Można. Więc biorę łyskę i czuję, że... no, niestety... Zmiany? Nie, zupa zimna. Sensacja nastąpiła później. Nie powie pan, że Szwendała zaproponował, żeby pan stanął na czele tego nowego ruchu. I to jest właśnie sensacja, że mi nie zaproponował. No, ale powiedział... A wie pan, panie Małopolski, gdybym ja miał takie nazwisko jak pan, to bym wyjechał do Krakowa. Niemożliwe. Tak powiedział. Nie jest to najtłuściejsza placówka. Ale tatuś zaproponował panu Władziowi tylko czasowy wyjazd. Tak jest. Mam zorganizować w Krakowie zjazd dyspozytorów dziedzicznych. Ach, to ta niepoważna inicjatywa kabaretu Jaskinia pod Capami. No, w Krakowie udawały się już lepsze happeningi. Nie będę oponowała. Ja też nie. Zawsze to przyjemnie otrzeć się o Habsburga albo o Bourbona. A i dla panienki Aurory można znaleźć kogoś odpowiednio koronowanego. A mnie się nie śpieszy. I to wszystko, coś pan załatwił? Tylko po to wzywał pana Szwendała? W zasadzie wszystko. Zasapałem się. No to dlaczego się dyrektor nie rozpłaszcza? Zaraz będę leciał. Jakoś tak szczupło pan dziś wygląda. Zawsze był szczupły. Pomogę panu to ściągnąć. O, a gdzie pańska słynna kamizelka kuloodporna? No, w zasadzie... No, w zasadzie tatuś wezwał pana Władzia właśnie ze względu na kamizelkę. To po tym udaremnianym spisku. Do dziś nie wiemy, czy był to spisek, czy go w ogóle nie było i kto się miał zamachiwać. Są różne hipotezy. Pan Czesław też nie miał pewności, no ale zekł mi... Szczerzonego, pan Bóg szczerze. Wyskakuj pan z tego gorsetu. A jeśli znów będę musiał udać się na front? Ależ panie Władysławie, któż by celował w kogoś takiego jak pan? Zresztą i tak by nie trafił do takiej chudziny. No dawaj pan kamizel. Małopolski, choć niechętnie, zgodził się z sugestią dyspozytora. Po czym wspólnie z resztą elity ciepłowniczej znów zaczęto mówić o poszerzeniu kamizelki. Przepraszam, chciałem powiedzieć koalicji. Koalicji. Jak kraj długi i szeroki, wszystko tonie w żółci, w pianie. Trudno jakieś mieć widoki, gdy powszechne narzekanie. Wzbudza to i moją złość, więc chcę krzyknąć pod prąd. Dość! Dość słuchania durnych frazesów, dość apatii, choć przyczyn niemało. Ujawnijmy się. Ludzie sukcesu. Wszyscy, którym coś się udało. Ci, którzy z podziemia trafili do steru, włodarze urzędów, zdobywcy eteru, co knebel wypluli, zerwawszy swój kaftan, wszak ust raz otwartych i stuła nie zatka. Dziś nasza powinność pociągnąć kraj wzwyż. Na imię nam milion. Nie siedźmy jak mysz. Gdy w krąg bezsens na bezsensie ogłupiały łazi ludź. A że nim gorączka trzęsie, gada wciąż: komuno, wróć! Lecz czy wszystkich skręca głód? Występujcie, którym głód. Stąd mój apel do braci i synów. Zaśpiewajcie raz sobie, niech żyjmy. Weźmy w kupę się, my, ludzie czynu. Bądź prywatny to czyn, nie partyjny. My, cośmy chodzili w kieracie, a teraz umiemy się cieszyć, że skończył się kierat. My, którzy lubimy pracować na swoim, nas przecież nie łamie, że reszta się boi. Bo jeśli ma dzisiaj znów dzielić mur bzdur, nie siedźmy jak mysza, zwiewajmy jak szczur. Zauważył pan, panie Juruś, że coraz przyjemniej jest brać do ręki gazety. Tak, papier jest coraz delikatniejszy, a i farba mniej brudzi. Nie, ja o czym innym. Teraz z prasy po prostu emanuje wielkim światem. I tak, wiem, reklamy i gry dla czytelników. Nie, ja myślę o wiadomościach. A rzeczywiście, skandale mamy nie gorsze niż na świecie. Korupcja jak we Włoszech, poróbstwo jak w Anglii, agenci jak w Niemczech. A choćby rubryki kryminalne. Dawniej pisali co najwyżej, że ktoś kogoś zarąbał siekierą. Jeszcze częściej sztachetą. A dziś nie ma dnia, żeby nie wpadł jakiś łącznik z narkotykami. No, w Szczecinie złapano jednego Greka, który udawał Holendra, a miał pełen wóz kokainy. Policjanci go cap... A Holender? Udaje Greka i kółko się zamyka, bez możliwości kaucji. A znowuż na Okęciu, słyszał pan, znaleźli dyplomatkę pełną heroiny. Czyją? Początkowo nie wiedzieli, ale od czego dedukcja? Heroina nasuwała któryś z krajów trzeciego świata, a dyplomatka sugerowała dyplomatę. Przejechali palcem po liście pasażerów, potem po liście ambasad i okazuje się, że jest taka jedna ambasada jednoosobowa. I ta w sam raz pasuje. Costa Rica. O, no to teraz pewnie się będzie nazywała Costa Rizica. Tak czy siak zapachniało Europą łacińską, choć właściwie Ameryką. Wie pan, prawdziwi Polacy to wolą kompot. Poza tym ja bym z tym wzorowaniem się na świecie uważał. Nie można kopiować bezmyślnie i oskarżać pochopnie. Ale o czym pan mówi? No, na przykład Włosi oskarżają tego biednego premiera Andreottiego za to, że się pocałował z mafiozo Totorino. I to tylko raz, przy ludziach, w policie, no bez języczka. No, niech pan przestanie. A gdyby tak policzyć naszemu Jaruzelowi, ile razy całował się z mafiozami? Jakimi? No, Breźniew, Honecker, Ceausescu. Prawnicy udowodnią, że to nie to samo, bo tam pocałunek śmierci, a tu tylko śmierdzi. A zresztą, gdyby rozliczać za całowanie, ile to aferzystów całowało naszych najwybitniejszych przywódców podczas kampanii wyborczej? Baksik, Grabelny, Duda, Bogatin. Ale w rękę, panie Jędruś, w rękę. A ręce można łatwiej umywać. A propos rozliczeń, załatwił pan już PIT. I przepraszam, kogo? PIT, kwestionariusz podatkowy. A, nie, nie, jeszcze nie, ale teraz już będę wiedział, co miał na myśli klasyk, twierdząc, że PIT określa świadomość. Albo Czech Kundera, pisząc nieznośną lekkość PITu. A i tak to wszystko razem PIT na wodę fotomontaż. No to byle do PITu. Tak, PITu, PITu, a zapłacić trzeba. Minął znów jeden dzień spośród dni przyznanych nam. Nocy dłoń kładzie cień na tysiące ludzkich spraw. Aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Pacyfiku. Znów nas wyleczy poranek z wieczornych smutków. Ziemia okrągła, kochani, a noc jest krótka. Oczka gwiazd chytrze lśnią. Czujny księżyc trzyma strach. Dobrze jest wiedzieć, kto mąci obraz w naszych snach. Aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Pacyfiku. Znów nas wyleczy poranek z wieczornych smutków. Ziemia okrągła, kochani, a noc jest krótka. Snują się w zmierzchu mgle niedopitki z podłych knajp. Ktoś w ciemności tuli złej swój największy w życiu skarb. Aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Pacyfiku. Znów nas wyleczy poranek z wieczornych smutków. Ziemia okrągła, kochani, a noc jest krótka. Aby do świtu, kochani, aby do świtu. Słońce nadciąga nieubłaganie znad Pacyfiku. Znów nas wyleczy poranek z wieczornych smutków. Ziemia okrągła, kochani, a noc jest krótka. Wysoka Komisja do Spraw Powszechnej i Dogłębnej Dekomunizacji przy Krajowym Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Afera z rzecznikiem praw obywatelskich, który zamiast być w centrum lub wyraźnie na prawo, bo wtedy by był sprawiedliwy, jest niestety zdecydowanie na lewo. Dobitnie świadczy o tym, że nasza zainicjowana przez siły narodowe aksamitna rewolucja zatrzymała się w pół drogi i była niestety powierzchowna. Do tej pory usunęliśmy tylko to, co najbardziej haniebnie i bluźnierczo wystawało ponad płaszczyznę naszego odnowionego, opartego na prawdziwych wartościach życia. To tak, jakbyśmy wycięli drzewo, które rodzi złe owoce, a zostawili w ziemi korzenie. Zaprawdę trzeba i korzenie wyciąć i spalić je na stosie, ponieważ niewycięte korzenie po jakimś czasie odbiją i puszczą wilcze pędy. Ileż to takich wilczych pędów straszy w tej chwili dookoła. Nie chodzi tu, bracia najmilsi, o niszczenie symboli Starego Ładu. Trzeba rzecz jasna zburzyć oczywiście Pałac Kultury i postawić w tym miejscu Pałac Myszki Miki. Trzeba znieść Dzień Kobiet i uprawiany pokątnie Dzień 1 Maja, wprowadzić na te miejsca porządne amerykańskie święta, Halloween i Dzień Dziękczynienia. Same walentynki nie wystarczą rzecz jasna. Trzeba rozebrać nową hutę i postawić w tym miejscu Nowy Jork lub przynajmniej Nowy Orlan. Nie możemy rzecz jasna poprzestać na zniszczeniu tylko materialnych reliktów zbrodniczego systemu. Musimy sięgnąć również głębiej i dokonać analizy niematerialnych zbrodni tego systemu. Ileż to spośród nas, drodzy bracia i siostry, zdobyło maturę w komunistycznych liceach ogólnokształcących? Trzeba będzie unieważnić te matury, niestety. Nie cofnijmy się w szlachetnej akcji oczyszczenia w pół drogi. Ja sam, korzystając z faktu, że jestem przy głosie, wyznaję publicznie, że jako wnuk chłopa pańszczyźnianego z Wielkopolski zdobyłem maturę dzięki komuchowi, który umożliwił niegodnej wiejskiej biedocie sięganie po matury i dyplomy wyższych uczelni. Tak, tak, niestety, Wysoka Komisjo, sięgłem również świętokradczą ręką po dyplom Politechniki Wrocławskiej, która to uczelnia była nie tylko komunistyczną, ale i odzyskaną. Za ten grzech pychy wszystkich przepraszam. Dyplom magistra inżyniera oddaję, a sam w ramach pokuty i ekspiacji udaję się do zdekomunizowanej po latach niewoli Wielkopolski, by tam wystrugawszy sobie skrzypki z gonta na zdekomunizowanych polach PGR-u Lwówek Wielkopolski, w pobliżu chaty, w której się urodziłem, spędzić resztki życia w wolnym kraju jako Janko muzykant. Wracamy do rozmowy. Maciej Marosz, resortowe togi. No i historia. Rozmawialiśmy o tej historii wcześniejszej, skąd ród, skąd to się wszystko wzięło, a mamy taką historię najnowszą, ponieważ gdzieś w stanie wojennym pojawiło się ciało, którego dziś broni cała Zjednoczona Europa. Tak, Trybunał Konstytucyjny. Idea jego powstała w 1981 roku, została zrealizowana. Czyli to tak właśnie i sama idea gdzieś się zrodziła wokół porozumienia sierpniowego, gdzie potrzebowała władza instytucji, która by jakoś ją uwiarygodniała. Tak, no przecież nie zapominajmy, że w okolicy tego powstał też... Rzecznik Praw Obywatelskich. Tak, Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 80. Krajowa Rada Sądownictwa i znaczy też została można powiedzieć na progu przemian, ale też przy udziale generała Jaruzelskiego została jakby uruchomiona i wprowadzona ta machina KRS-u, wprowadzona w ruch i Trybunał Stanu również, prawda? To były wszystko instytucje, które nad którymi kontrolę w pierwszej fazie, tej najważniejszej, bo tak jak je uruchomiono, tak już później funkcjonowały. I jeżeli przypomnimy sobie, że przecież nie nastąpiła jakaś zmiana jakościowa w tych... Aczkolwiek zmiana personalna następowała cały czas. Tak, ale właśnie kogo kim wymieniano? Tymi właśnie replikami już zastępowanych sędziów, członków, prawda, tych organizacji, tych ciał. Tu jakby kluczem do tego było trzymanie ręki na edukacji kadr i na tym kształtowaniu tej mentalności prawniczej. Aczkolwiek to Trybunał Konstytucyjny długi czas no nie był taką instytucją pierwszofrontową. To wydawało się, że jest to taka instytucja no troszkę prawie na zasadzie notariatu, sprawdzająca rzeczywiście zgodność taką formalną ustaw z konstytucją, nie wypadająca się w wielkich sprawach światopoglądowych, tylko reagująca na sygnały oddolne, zresztą często bardzo słusznie i bardzo wbrew rządzącym. Przecież ileś tam uchwał Trybunału Konstytucyjnego rząd Tuska po prostu wrzucił do kosza. Tak właśnie, ale wobec czego miał protestować Trybunał zarządów SLD, PSL czy zarządów Platformy? Jakby to nie było pola sporu. Dopiero prawdziwe problemy pojawiły się. Ustanowiono go w roli właśnie ostatniej flanki broniącej, czy przedostatniej jeszcze, bo Sąd Najwyższy przecież, tej broniącej dawnego układu. Ale jeszcze nawiązując do początków Trybunału Konstytucyjnego, jego funkcjonowanie wraz z pierwszym wyrokiem z 86 rokiem, następujące odbywało się jak już teraz możemy to lepiej przejrzeć, w takich okolicznościach, że wpływ na to mieli ludzie bardzo silnie związani z tamtym systemem. No, nie mam wątpliwości, że 86, 7, 8 rok to wiadomo, że musiało tak być, bo władza sobie nie pozwoliła na totalitarna władza to, na a jednocześnie rozluźnienie. Było to przygotowywanie właśnie do sytuacji częściowego poluzowania. Czyli to był taki jeden z tych bezpieczników, który wkręcano w system, który za chwilę miał nadejść. No tak, ale kto właśnie ten bezpiecznik kontrolował? Alfons Klafkowski, agent bezpieki komunistycznej. Czy zastępujący go Leon Łustacz, który był w ogóle funkcjonariuszem bezpieki na etacie niejawnym w tym trybunale. Więc jeśli chodzi o samego właśnie Łustacza, to tutaj też może nawiążę do tego naszego wątku rozmowy o pewnych takich powiązaniach rodzinnych i takich pokoleniach, bo Leon Łustacz nie tylko sam był funkcjonariuszem bezpieki funkcjonującym w Trybunale, ale również jego żona była funkcjonariuszem bezpieki u Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego najpierw. Jej matka była z kolei też funkcjonariuszem MO. Ale oczywiście, żeby było jasne, byli tam przyjmowani normalni prawnicy, którzy nie mieli aż takich uwarunkowań. Czy też wszyscy byli w jakiś sposób kontrolowani? Oni nie mieli prawa głosu. Nie mieli prawa mieć wpływu. Jeżeli byli normalni, to nie mieli mieć prawa decydować o tym, jaką linię przyjmie orzeczniczą Trybunał. Także... No mamy kolejny przykład. Stanisław Pawela też był w tym pierwszym składzie Trybunału i to był, to mamy tutaj przypadek takiego prawnika, który służył w Akademii Spraw Wewnętrznych i szkolił właśnie SB-ków w tym, aby lepiej sprawowali swoje zadania tak od strony tej prawniczej właśnie. Także to wszystko przed 89 rokiem, a później mamy mnóstwo dalszych przykładów. No, żeby nie przedłużać, nie zanudzać, to można wspomnieć obecnie jeszcze funkcjonującego w Trybunale sędziego Stanisława Rymara, który w latach 70. zapisał się do ORMO, bo miał taką potrzebę. No, o czymś to jednak świadczy, tak. Jego ojciec był agentem informatorem bezpieki, przynajmniej był tak zarejestrowany. Jako agent informator bezpieki o pseudonimie Stanisław, który sam będąc adwokatem miał informować bezpiekę o tym, co się dzieje w kręgach adwokatury, ale również w kręgach kościelnych. Także miał tutaj, działał na bardzo newralgicznych odcinkach. Tak, ale mam tu pytanie, już odchodząc od tego tematu, ponieważ jest to rzeczywiście temat rzeka i odsyłam zainteresowanych do tej książki. Czy Ludzie, których przedstawiacie w tych książkach, wytaczają wam procesy, udowadniają wam, że dokonaliście pomówienia, napisaliście nieprawdę. Jeśli chodzi o przypadki takie, w których mielibyśmy dokonać świadomie jakiegoś przekomania, zabiegu, tak, przekomania, to nie, raczej to do tej pory to mieliśmy procesy, mówię o całej serii resortowych dzieci, w których ktoś nie był zadowolony, że jego zdjęcie ukazało się na okładce. Ale nikt nie zarzucił wam i nie udowodnił, co ważne, fałszu. To po prostu, co napisaliście, jest bardzo nieprzyjemne, bardzo niewygodne, ale jest prawdą. Więc tutaj samą ideą książki jest przedstawienie faktów z archiwów. Mhm. To nie jest książka, która... To nie jest seria, która miałaby przedstawiać jakieś nasze oceny. Na to nie ma miejsca, ze względu na ogrom materiału, z którym staramy się zmierzyć za każdym razem. No bo jeżeli opisujemy jakąś dziedzinę tak szeroką, To są setki, polityka, jeśli nie tysiące, prawda? Nazwisk, tak, prawda? Tak, tak. I wówczas od razu można powiedzieć, że zakładamy, że jest to tylko taki początek, taki zalążek tego opisu rzeczywistości w tej dziedzinie, który powinien nastąpić. Jakby chcemy też sprowokować, żeby inni też poszli tym tropem i żeby to się stało powszechne. To nie chodzi o rozliczanie, o jakieś napiętnowanie kogoś. Chodzi o po prostu zwykłą wiedzę, którą powinien mieć każdy obywatel, żeby móc rozumieć tą rzeczywistość, która nas otacza. Pewne mechanizmy dzieją się i one nie dzieją się tak, że teraz to jakiś jeden czynnik bezpośredni, bieżący decyduje o tym, tylko to są jednak powiązania, które przez lata były tworzone. I to właśnie chcemy pokazać w tych książkach. No to jest chyba bardzo ważne. Ci, którzy zarzucają temu jakąś niegodziwość, czy też, że to wszystko brzydko pachnie, przypominam, że materiały do historii od wieków zbieramy na śmietnikach, na cmentarzach, bo gdybyśmy opierali się wyłącznie na tym, co zostało utrwalone i przetrwało w formie książek, mielibyśmy do czynienia albo z hagiografiami, albo wyłącznie z jednostronną krytyką. A proszę zwrócić uwagę, dlaczego my tych praw, które ujawniamy, nie znaliśmy? Dlatego też jest opór i dzisiaj, kiedy są ujawniane, bo one miały być niejawne. No nie, więc pytanie, że one są przykre. No, rzeczywiście nie ulega wątpliwości, gdybym dowiedział się czegoś takiego o swoim ojcu, byłbym głęboko niezadowolony. Tak, no ale... Nie ma innego wyjścia, jak stanąć w prawdzie. Nie ma innego wyjścia, próba krytyki od tej strony tych książek jest właśnie, dowodzi tego, że to nigdy nie miało ujrzeć światła dziennego. Wy, ludzie, czytelnicy, nie mieliście się o tym nigdy dowiedzieć. Tak, i to zresztą to jest taki przykry suwenir, który historia sprawiała wszystkim tym, którzy poszli na współpracę, bo podejrzewam, że rzeczywiście chętnych do roli tajnych współpracowników byłoby znacznie mniej, gdyby wiedzieli, że to kiedyś przestanie być tajne. No i chyba tym elementem, tym motywem skończymy, bo to jest początek rozmowy, początek dyskusji. Moim gościem był dzisiaj Maciej Marosz, twórca książki Resortowe Togi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Halo? Halo? Halo, słucham. Chciałbym złożyć doniesienie o przestępstwie. No, ale to jest... To nosie. U nas w Pacanowie w bibliotece publicznej są dzieła, które nie respektują wartości chrześcijańskich. Powinien się pan z tym zwrócić gdzie indziej. Właśnie pytałem na komendzie. Każdy prokurator musi przyjąć doniesienie. Donosi alfabetycznie. Budda, życie i myśli. Homer, Iliada i Odyseja. Kafka, Franz. Zamek i proces. Ja muszę pana wyprowadzić... Otoż to. To. Koniecznie trzeba wyprowadzić i najlepiej spalić. Donoszę dalej. Eurypides, tragedie. Konfucjusz, myśli. Maha Mahabharata, praca zbiorowa. Nietzsche, taką rzeczę Zaratustra. Ja przepraszam, ale to jest nieporozumienie. Otóż to właśnie, to jest nieporozumienie, żeby w naszym katolickim kraju, w naszym katolickim pacanowie i w naszej katolickiej bibliotece szerzyło się takie świństwo. Jeszcze nie doniosłem wszystkiego. Schulz Bruno, sklepiece Namonowe, Zinger Izaak Baszewicz, sztukmistrz z Lublina, Tagore, Tom i Świat. Proszę pana, to jest sypowa opinia publiczna. No właśnie, żeby opinia widziała. Donoszę dalej. Tuwim, Julian, wiersze, Wergiliusz, Eneida. Agenci Labudy nam się w bibliotece rozplenili. A byłbym zapomniał. Rej Mikołaj, krótka rozprawa między panem, wójtem a plebanem. Ale przecież Rej tłumaczył nawet psalmy. Ale jako Kalwin. W Pacanowie to nie przejdzie. Przy okazji, a co tam nowego w Pacanowie? No poza tym, że ZHN założyli, to nic. Kuło się kozy, kuje i będzie się kuło. Poradnia poza małżeńska. O geometrii stosunków międzyludzkich napisano całe tomy, a i tak temat nie został wyczerpany. My też go jedynie, wybaczcie za określenie, liźniemy, pozostawiając problem najczęstszego układu międzyludzkiego, jakim są dwie równoległe proste pędzące obok siebie bezstykowo od plus do minus nieskończoności, zajmiemy się trójkątem. Figurą najlepiej już zbadaną, a przecież ciągle pełną niespodzianek. Jakie mogą być trójkąty? No cóż, tajne, jawne, tajno-jawne i jawno-tajne. Układ tajny, dwie osoby wiedzą o zdradzie, a trzecia żyje w błogiej nieświadomości. Najlepiej, gdy tą trzecią jest żona. Układ jawny, wszyscy wiedzą wszystko. Układ tajno-jawny, żona wie wszystko, ale milczy. Układ jawno-tajny, wiedzą wszyscy naokoło, za wyjątkiem żony. Z wymienionych przypadków najciekawszy jest układ jawny. Ma on dwie wersje. Krótkoterminową, żona się dowiaduje, o trójkącie daje nam łomot, później rozwód, nie ma trójkąta. Wersja długoterminowa to stan równowagi, rozciągający się od pełnej rezygnacji do twórczej akceptacji. Wieki minione opowiadały się w tej kwestii za żoną męczennicą, znoszącą biernie wybryki swego pana i władcy. Współczesność proponuje układ równopartnerski. Taki trójkąt musi być naturalnie trójkątem równobocznym. Wszyscy znają swoje stałe obowiązki i prawa. A nad wszystkim unosi się aura wzajemnego szacunku. Kochanka przepuszcza przodem żonę podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Żona zaś nie ściąga kołdry na swoją stronę we wspólnym trójosobowym łóżku. Pielęgnacja takiego układu wymaga oczywiście ogromnej kultury, taktu i wiedzy. Ale ileż daje szczęścia? Czyż jest coś przyjemniejszego dla dobrego katolika niż gruchanie w kuchni małżonki i metresy, wspólne wychowywanie dzieci, uzupełnianie się pań w obowiązkach domowych? Jeśli żona potrafi oszczędzać pieniądze, a kochanka wydawać. Jeśli pierwsza jest doskonałą kucharką i ogrodniczką, a druga intelektualistką i duszą towarzystwa na przyjęciach. Cudowne. Ale każda zna swoje miejsce. Wie, kto w grobowcu rodzinnym będzie leżał po naszej prawej, a kto po, prawda, nieprawej stronie. Taktowny mężczyzna potrafi też dobrze dzielić zadania. Nie pozwoli kochance wtrącać się do garnków, a z drugiej strony nie będzie szlajać się ze swoją ślubną po kabaretach Paryża. Akceptacja ról, wzajemny podział zadań jest warunkiem harmonii. Bo gdy już powstanie układ symbiotyczny, panie zaprzyjaźnią się, wspólnie skoordynują, to przestaną nam zawracać głowy byle głupstwem i pozwolą żyć, jak przystało mężczyźnie. To znaczy bez stresów i bez domowych obowiązków. Dzięki temu już wkrótce, w końcu jak długo można oglądać telewizję i czytać gazety popijając piwko, będziemy mogli przeznaczyć nasze nadwyżki czasowe na wypady w miasto. Ich celem oczywiście będzie próba przebudowy harmonijnego trójkąta w jeszcze harmonijniejszy czworokąt. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która posiada pana ptikum, na każde schorzenie wszedł raz do mej przychodni pacjent o wyglądzie dociekliwym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień czy dobry. Colombo, odkrywając Amerykę, miał rację? Nie miał racji, nie mam zdania. Dzień dobry. Proszę się rozpłaszczyć. Czy zmasowany handel uranem i jądrami nam zagraża? Nie zagraża, nie mam zdania. Dzień dobry. Co panu dolega? A teraz proszę mnie ustawić w temacie popularności następujące nazwiska. Clinton, Łopuszański, Jelcyn, Hasbułat, posłanka Boba. Proszę pana, wchodzi pan obcasem, zadaje pan głupie pytania i nie dopuszcza mnie do głosu oraz do epikryzy. Cóż z pana za pacjent? Bo ja nie jestem pacjent, tylko anketyzer. Kto taki? Anketyzer. Odwiedzam naród, wybieram z niego próbki losowe, ankietyzuję i zamieszczam do gazet, bo jak która nie wydrukuje ankiety, to jej zaraz spaduje nakład. Co pan powie? Pani doktor, ludzie teraz takie pazerne na te tabelki z procentami, że im oczy na wierzch wychodzą. Dla Polski, dla Polaka ankieta to jest pieszczota. A propos, czy pani doktor popiera kochających inaczej? Nie popiera, nie mam zdania. Proszę pana, może się pan jednak położy na leżance, bo coś mię pan wygląda na wrzut żołądka. O rany, już się kładnę. No właśnie, właśnie, teraz ja pana poankietyzuję. Odbija się panu kwaśnym czy gorzkim? Nie mam zdania. A posiada pan zgagę, mgłości poranne, moczenie się nocne, burczenie po jelitach, brzuch ostry i stolec bobkowaty? Bardzo możliwe. No, to szybciuteńko narkozy. Rozerżłam pacjentowi jamę. Wyciągłam na jaw żołądek, nacechowany wrzodem w stanie rozkwitu. Ciachłam po nim zręcznie na odlew. I całość zeszyłam cadgutem. Już po wszystkim. Dzień dobry. Miał pan szczęście, że panu przerwałam to ankietyzowanie, bo zaraz po wyjściu z przychodni miałby pan zejście. Dziękuję pani doktor wylewnie. A czy każdy Polak powinien dostać 100 miliony akcjach w obligacjach, w dolarach, czy oraz może niemowlęta i dzieci poczęte też? Znów pan zaczyna? Wrzut się z tego panu może wrócić. No to już lecę i żegnam stukrotnie. Ha, jest. A co nam najbardziej szkodzi? Podać w kolejności. Kłótnie partyjne, ordynacja wyborcza, kwaśne deszcze, trzy masoni. Wypchłam pacjenta za drzwi kolanem, bo mnie zdenerwował. A czy pani doktor uprawia seks w świetle, po ciemku? Nie mam zdania. A cóż to za naród taki, no? Z jednej ostateczności podrynne. Najsampierw w ogóle nie posiadał opinii publicznej, a teraz w takim nadmiarze ją posiada, że to mu pewnie za niedługo bokiem wyjdzie. Do usłyszenia. Oraz zobaczy miasto Liverpool, co wśród Siedmiu leży wzgórz, gdzie wydobywa się spod ziemi słodką sól i kwitnie milion wolnych róż. Gdzie ranna rosa buwy trawy chwil ma smak, a drzewa szumią w rytmie rumbi sam. I gdzie nawet taki zwykły ptak jak szpak swą własną klatkę ma. Lata ptaszek po ulicy i szuka sobie ziar pszenicy. Mała kochanka jasnowłosa z Liverpool sypie mu do dzioba sól. Zielony walcik brzmi wesoło na trzypa, że żal wyrzucić za drzwi nawet psa. Lepszy w garści wróbel, zapamiętaj to, niż na dachu gołąbeczku sto. Kto drugi raz zobaczy Liverpool, to choćby nawet królem był. Poczuje w ustach słynną liverpoolską sól, o jakiej dotąd tylko śnił. Miłą kochankę jasnowłosą spotka tu na jednym z siedmiu malowniczych wzgórz. Będziesz sobie buby trawne winko pił, wchłaniając zapach słonych róż. Lata ptaszek po ulicy i szuka sobie ziarn pszenic. Mała kochanka jasnowłosa z Liverpool sypie mu do dzioba sól. Zielony walczyk brzmi wesoło na trzy chyba, że żal wyrzucić za drzwi nawet psa. Lepszy w garści wróbel, zapamiętaj to, niż li na dachu gołąbeczku wstał. Łapa, woda, woda, woda, papa, łowa, łowa, łoje, je. Łamba, woda, woda, woda, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Nawet psa. Lepszy w garści wróbel, zapamiętaj to, niż li na dachu gołąbeczku wstał. Łap, łap, łap, gołąbeczka. Proms jest matką wszech rzeczy, powiedział refleksyjnie profesor Hajduczek, nazywany przez prasę królem bezkompromisowych kompromisów. Nie przypadkiem. Któż inny jak nie on potrafił stać od lat na czele dwóch zwalczających się frakcji mózgu? Mazowieckiej Unii Zakładów Gazowniczych. Właśnie. Zgadzam się w całej rozciągłości z panem profesorem. Odezwał się ławnik Aleksy, pseudo Święty, reprezentujący umiarkowaną część lewicy ciepłowniczej. Frakcję tak zwaną lewicę z ludzką cewką. Przepraszam bardzo, ale to my, prawica, zgadzamy się z profesorem, a więc wy musicie z konieczności być przeciw. Zaoponował gniewnie Olek Hel. Chcielibyśmy, ale niestety jesteśmy za. Libertyni też są za, ale mają do tego sformułowania niewielką korektę. Wtrącił się Jan Sebastian Czarnicki. Kompromis jest ojcem wszech rzeczy. Stawiajmy rzecz twardo, w matce jest przeważnie coś miękkiego. Kompromis natury rzeczy jest zgniły! Zawołał podsłuchujący z boku ajent CPN-u Poczulski. Oczywiście! Z szuwarów wietrzyk przygnał ulubiony zwrot mecenasa Ojszowskiego. Dzień był piękny, niedziela, to też całe towarzystwo wyległo na łączkę za kombinatem. A gdzie pan widzi te kompromisy? Zapytała prezes Wilgotna, która zdjęła swój stalowy żakiecik, dar od ekspresyski brytyjskiej energetyki pani Teacher i wystawiała teraz swe wdzięki... Przepraszam bardzo, tylko plecy. ...na dobroczynne działanie słonka zaglądającego przez dziurę ozonową. Kompromisy są wszędzie. Osiągnęliśmy konsensus w sprawie szkółki niedzielnej. Trybunał odrzucił wszak większość zarzutów rzecznika praw ciepłobiorców. Trzeba jeszcze tylko odrzucić samego rzecznika. Mruknął drepcący akurat na sumę mieszałek Chrzanowicz. Może uda się też rzecz załatwić polubownie. Czyli jak? Rzecznik zostanie, ale już bez praw ciepłowniczych. Tylko jako rzecznik ruchu dla buddystów. Słusznie. A koledzy nie w kościele? Ja już byłam w kaplicy u pana dyspozytora. Przyjęliśmy komunię razem z wicedyspozytorem amerykańskim. Z baptystą? Ja bym z baptystą nawet się nie ościł. Jaki on baptysta? Nawet nie popatrzył na mnie jak na babę. Spostrzegawczy człowiek. Co do mnie, byłem już w świątyni dwa razy. Pierwszy i ostatni? Na siódmą poszedłem z obowiązku, służyłem bowiem do mszy, a na dziesiątą dla przyjemności. Bardzo dobrze. Profesor Hajduczek ma dyspensę na chodzenie, a Hel pójdzie ze mną. Z wielką przyjemnością. A co z panem, Janie Sebastianie? Ogłosiłem strajk absencyjny. Jezus Maria! Przeraził się Adam i Ewa Boruta, który do tej pory nie robił nic, tylko pilnował torebki pani prezes. Tak jest. My, libertyni, żądamy kompromisu. W jakiej sprawie? Chodzi o film. Ostatnie kusienie prymusa. Potworne paskudztwo! Świństwo, wstyd i srom! Z zarośli wyjrzała twarz byłego nadinspektora Tacierewicza. Piękny, artystyczny obraz, pokazujący zresztą zgodnie z teologią rozterki ludzkiej natury. Nie chcemy słuchać tej agitacji. Spalić na stosie film i kierownika kina. Oczywiście. Nie mówił nie, ale chciałbym jednak, żeby przed wyrokiem obejrzeć oskarżonego, czyli film. Nie potrzebujemy zgorszenia. A jeśli sąd udowodni, że film i kierownik kina byli niewinni, to się ich zrehabilituje. Bardzo ładny kompromis. Mędy. Czy to przypadkiem nie samolot dyspozytora? Wraca z kolejnych wojaży za nasze pieniądze. Nie zupełnie za nasze. A za czyje taki samolot pije paliwo jak smog? Wszelako on leci nie na benzynę, tylko na prąd. Jakże to możliwe? Szwendała podczas wizyty w Rzymie tak naładował akumulatory, że teraz nie tylko oświetla bez poboru swój pałacyk, telesupeł i okoliczne okolice, ale użycza swojej energii silnikom Boeinga. Ciekawe, a ja kiedy chciałem uszczknąć trochę energii pana dyspozytora, zostałem kopnięty. Przez prąd? Nie, przez wachmistrzowskiego. A gdzie lezie, gdzie idzie? Tak jawnie się podłączać i bez prostownika? No już, dobra. Aleksy, Aleksiejewiczu, wpadnij kuchennym wejściem wieczorem i przynieś whisky. No, powiedzmy dwie. Na wszelki wypadek przyniosę trzy, wasza majordomowska wysokość. I jak ci poszło w dyspozytorni nad potomak River, tatusiu? Zapytała Aurora, witając ojca na trawniku przed nastawnią. O, świetnie, nie mogło być lepiej. Bill Lipton rozmawiał ze mną 1,5 godziny. A o czym? W dyplomacji, panienko, tematu rozmowy ważniejszy jest jej czas. Pouczył dziewczynkę profesor Szczypaczewski. Tak jest, no rozmawialiśmy o kwadrans dłużej niż ten knedlojat Hawliczek. I o 1,5 godziny dłużej niż inżynier Herzog z kibuca Tel Awiw. Billy Lipton w ogóle miał nie mieć czasu dla Herzoga, ale ten zagroził, że nie przyjedzie i Lipton przestraszył się etykietki antysemity. Ale w ogóle, Czesławie, jakie odniosłeś wrażenie po tej rozmowie z tym Liptonem? Czy nie jest za młody jak na dyspozytora mocarstwa? Ja odniosłem się przyjaźnie, ale on był trochę zaskoczony. Jak to zaskoczony? Kiedy powiedziałem mu, prosto z mostu. Panie kolego, Hugh Lipton, zamiast dawać pieniądze inżynierowi Bielcynowi z Górnej Wogi, dajcie cały szmal mi. Okrągłe 30 baniek. A ja, ponieważ znam Ruska lepiej, będę mu wydzielał i patrzył, czy nie przeputa. Albo i jeszcze gorzej. I don't understand. Co to znaczy, albo jeszcze gorzej? No, to znaczy... W Górnej Wodze nikt jeszcze nie odwołał teorii Waldemara Ilicza Jelenia, że was, kapitalistów, powiesi się na sznurku, który sami sprzedacie i to na kredyt. Oh my God! No właśnie. I na nowy God, jak pan mówi, może już nie być Bielcyna. No i co, przekonałeś go, pójdzie na tę koncepcję? A cóż, to demokrata, a tam też demokracja. Na troje kongres wróży. A propos, czy jest dla mnie jakaś pilna korespondencja? No listów są całe tony, ale pilny jest tylko jeden. Pokaż. Szanowny panie, zaraz, ale przecież to jest list wysłany przez twój sekretariat, wachmistrzosiu, od ciebie. Samokrytyka czy dymisja? Czyś ty zbyka spadł, chłopie? Nie możesz powiedzieć normalnie, o co się rozchodzi? Wiesz, jak ja nie lubię czytać. No, wodzu, rozchodzi się o to, że są w Bydgoszczy międzynarodowe zawody wózków elektrycznych na Żużlu. No i jako szef tej imprezy, znaczy ja, prosimy szefa, znaczy wodza, o błogosławieństwo i przybycie. Ale co ci do głowy przyszło, żeby zajmować się żużlem? Nieprzyjemniej byłoby patronować wyścigom na lodzie? Wodzu, na żużlu trudniej jest nas wyślizgać. A poza tym, ksiądz Szczypióra powiedział, że to może być znak czasu. Nie rozumiem. Żużel jako ostateczny produkt rozpadu, no, styropianu. O. Wszystko w porządku, ale po co pan wysyłał ten list pocztą, panie Mietku? Ojej, to akurat najprostsze. Ma właśnie wyjść książka Listy do Szwendały i pan Wachmistrzowski chciałby w ten sposób swój ślad w historii ocalić od zapomnienia. Czasami chętka mnie ogarnie, gdy nadmiar głupot i świństw nudzi, by w biały dzień wziąć w dłoń latarnię i ruszyć w świat, poszukać ludzi. Swoich idoli, bohaterów, co drogowskazem w czas przełomu. Gdzie się zgubili wśród blagierów, cwaniaków, mędrków, oszołomów? Czy to paradoks nowej skali, że ich nie widać piękną wiosną? Czy guliwerzy dziś tak mali? Czy liliputy tak nam rosną? I komu wierzyć? Brak ucieczki? Może z historii wzory brać i jak Diogenes wleść do beczki? Lecz zamiast beczki mamy kać. Choć grecki mędrzec genialnie umiał pocieszać biednych ludzi, że promień słońca nawet w łajnie może się grzebać i nie brudzić. Więc zawołajmy w stronę lunchi, co nas prowadzą w lepsze jutro. Nie zasłaniajcie, wy, giganci, całego słońca nam, kurduplom. Było to 235. wydanie naszego ulubionego ciągu dalszego. Usłyszeliśmy tam wielu autorów i aktorów radiowego sypu, między innymi Ewę Złotowską, Jolantę Zykun, Ewę Szumańską, Jana Kaczmarka, Jerzego Kryszaka, Andrzeja Zaorskiego, Piotra Pręgowskiego. Śpiewali Jan Pietrzak, Wojciech Młynarski, Jerzy Kryszak, proszę Państwa, i Jerzy Skoczylas. Gościem audycji był publicysta Maciej Marosz. Za chwilę pożegna Państwa Jacek Kaczmarski swoją kolejną piękną piosenką, a ja robię to przed nim. Kłaniam się nisko, zapraszam na następne, dalsze ciągi. Wasz zawsze Marcin Wolski. Politykami wisi, dorodnym kalafiorem, błogosławieni cisi i ci, co pyszczą w porę. Historia mnie nie bierze, literatura nudzi, ja tam dziś w nic nie wierzę. A już na bank nie w ludzi, nawet drzewa twardnieją, by przeżyć. Co tu mówić o ludziach frajerzy? A jak się urządzili ci z władz i z opozycji, ten bił, a tego bili, obydwaj dziś w policji. Więc żaden mnie nie skusi nabyleć moje boje. Błogosławieni głusi i ci, co słyszą swoje, nawet trzeba by przeżyć korzenie, zapuszczają głęboko pod ziemię. Katabas kirchę wznosi, nie dla nas, a dla pana, więc jakby sam się prosiłby z glana kapelana. Mnie tego nikt nie wrzepi, ja chcę mieć święty spokój. Błogosławieni ślepi i ci, co widzą w mroku, nawet drzewa rosną w ciemnościach, w dupie mają na czyich kościach. Mnie nie rajcuje kasa, kwatera czy gablota. Jak trafię skórę klasa, pieroga wyłomotam. Wykażę test, że mchiwnik, to wżyłę i odjadę. Błogosławieni sztywni i ci, co żyją z czadem, nawet drzewa próchnieją przedwcześnie, a przecież istnieją bezgrzesznie. Trójka. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟